الصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. القرآن عظيم الشان بركات انوارات الله طرفنا ډېر به حدا او به انتهایی او خاص پاک بندیان باندې چې غیلا الله صحیح ایمان او صحیح عقیده نصیب کړي او غی دنیا کې پل جون او زندگی الله د کتاب سره او د توحید او سنت سره تیری. نو دې خلقو د خیر او برکت څخه حد نشته. الله تعالی معلومه ده چې دې لپاره الله آخرت کې کمی مرتبه او کمی درجه تیار کړی، لیکن د ټولو دا یقین دی او دا ایمان دی چې کومه لیدلې نه دي، مونږ ته معلومه نه دي، لیکن مونږ په هغه باندې ایمان راوړل او دا هم یقین دی چې الله به مونږ ته دا نصیب کوي. د قرآن عظیم الشان دا مجالس او اجتماعات دا خصوصی دی چې دا سه اجتماعات او مجالس دنیا کې نور نشتا. چې احادیث و مبارکاو کې کم شان بیان شوی دی چې د الله رب العزت طرف نه ملائک مقرری سیاحین او یلتمسون مجالس الذکر، هغه په دې طلب کې ګرځي چې دغه سي مجلس ګوري، دغه سي مجمع ګوري، دغه سي بندیان چې دغه مطلب صرف الله رضائی قرآن او ریزلی او قرآن سره مینه او محبت او شوق ساتلی. نو کله چې هغه داسې مجلس عمومي ډیر خوشاله شي او ډیر خوشاله د وجې نه بیا هغه الله رب العزت ته خبر ورکوي چې مونږه خپل مرګري ومنتل، مونږه ډېره برکتی اجتماع ومنته، بیا د هغې ټولو نمونه اخلي الله ته سره د هغې نه چې الله د هغې نه دا هر څه نه خبر دی. خو دا هر څه چې بیانېږي نو دا ټول د قرآن د دې عظمت لپاره د برکت لپاره چې د خلقو دې سره تعلق او رابطه او محبت پیدا شي. د غزه حدیث او د مسلم د ابو هرره رضی الله عنه روایت سره چې مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه فیما بینهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. نبی علیہ السلام وی کله چې په داسې یو د الله کور کې خلق را جمع شي او دا غی نور سکار نئی. اللہ دا کتاب تلاوتو دا اللہ دا کتاب بیانو تعلیم او تعلم او دا غی درس و تدریسی اللہ ترب نا پدی باندی سکینہ نازلی گی دا عظیم و شان رحمت تی دا اللہ ترب نا چی دا غی تعلق دا زلس را دی دا خلق زړونو ته یو قسم سکون او اطمینان او خوشحالي نصیب کیږي او په دغه وخت کې دا غي زړونه د دنیا د فکرونو نه غم سوچونو نه او پریشانو نه بالکل پاک ساکي. دا داغي سکینه اثری اذن دا د چوي د الله رحمت دمر را نازل شي چې هغه مجلس پټ کی او دمر ملائک را کوس شي چې غیم د ډیر رش او هجوم د وجه نه هغه مجلس پټ کی او بیا وی چې الله رب العزت دغه خلق هغه چا سره یادی چې الله سره دی اغی ته صفاتونه کوي چې زما باندې ځان دي تاسو خو او زما په کور کې ناشتي زما کتاب ته ناشتي نور هیڅ مطلب یې نشته. دا قرآن عظیم او شان برکات دي. د دین هره یو خبره هر یو عمل هر یو طاعت اغی مثال لے او مشین رہ دے ارا مشین ری چی اغی کے سماملیون تے پردہ سے واقعی گنو کار پریدی اوکا پکی کمی گنو کار پریدی دغا سید دین ہر عمل لے بلکہ دا عمل دا غنوم نازک دے دا علی اللہ تقبلیگی چی دی سر بنور نسو یو دیکھے دیو محفوظ ساتے کسا ذہن کے او خبر ادا سی چی تو اغڑیر دا ثواب گرنی سا پا عقل کے اغڑیر دا خیر و برکتی اکلا چی اغا تاغی دینی حیثیت دا سی چی اغی کے نور نزئیگی نو کتوا سر آغا مر گرے کہے نو عمل بدی بربادی کی اب از ثواب نوزی تدی وجی نظموں گا دین اکثر عبادات و طاعات و احکام اپا دی خراب شی چی مونگا حفاظتو نکو مونگا ساتن نکو مونږه احتیاط نکو نه خراب شي زمونږه بے پروايي د وجنه ذکر عبادت او دعا عبادت او خیرات او صدقات عبادت او روزه نیول عبادت او ټول عبادت خدا علی چې په حیثیت باندې جو کم حیثیت باندی مونگ ترارسی دلی از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرام یو بل سرچ با ملاقاتو کا عبداللہ ابن رواحا رضی اللہ عنہ اقبل مرگری توی چی تعال نؤمن ساعتا تراشی چی او سات ایمان خبریو کو کی بناستو تلاوت بے کہو کہ حدیث بے وی کار سے ناس بہو یا جی کلو پاسے دنو عبداللہ ابن رواحہ بو ورتوی چی دیتا مجالس دا علم وی دو تنو کی ناس تا سلے کی خبری بے اکڑی دا قرآن و حدیث او بیا بے وی چی داغا مجالس دا علم دکھا نو دغه ذکر اصل حیثیت و اس کے چراغی دا سکڑے وے یا داغی نرست خلقو چوار سرے رستو ویلے وے چے یرا دعاو کا چے اللہ تمونگا دا عمل قبول کی دا غیر مشروع شیعو نبذی سرے اخپل ذکر خراب کا یہ ویلی چې سبب بیا دا وخرازو حدیث یې باندې وکینو نو بیا خپل عبادت خراب کو ځکه دا نور غلی دا غي سره یا دا اوس چې کوم ذکرونه کیږي نو دې کې ډیر سې زونه خپل ځان نه راغلي دي غیر مشروع کنه څوک په جهر کوي نو دا نشته دي څوک حلقه جوړه کی نو دا نشته دی هيئته ولا جوړ کړ څوک ولا وخت مقرر کی چې په دې وخت برازو نو دا نشته دی نو په دې سیدونو سره عبادت ته عبادت نوځي بس دعا وا د عبادت مغزو د عبادت نه لیو او خلقو سره ډیر سیدونه مرګري کړو چغه د پیغمبر نه نو ثابت یو سره دا مرګری کړو چې خبره ده جمع کړه د پیغمبر نه جمع نو ثابت حدیثه کې جمع جوړ کړه چې امام او مقتدیان دواړه په جمع نو دې په کې زیاتې شی راوست نو دعا د دعا او د عبادت نو وتا وخیا ولا خاص کو چې د منځونو نه پس بل واخنه هغه دعا د خپل دعا د حیثیت نه وته بلې په کې ذکر وکړي چې غیر اوستا आवाज پر راوستو جهر په کې وکړو هغه دعا د خپل حیثیت نه وېست د هغه چې کوم خپل عبادت رنگو نه عبادت نشو مونږ زکوی چې ګورې د دین د هر عبادت مثال د هغه باریکی او نازکی پرځی دی چې کوم معمولی پرخ پکې راغی نو بس کار به پریدي چې هغه د دنیا یو شی دی ګورې ښه نو د هغې نه زیات نازک او زیات باریک هغه زمونږ د دین عبادت دی زمونږ د دین طاعات دی کدی که زمونږ نه معمولی غونتی پرخ راضی کمالی عبادت او صدقه او خیرات او مداغی د پاره په دین کې هیڅ تخصیص نه راغله چې دا په دی وخت کې دا په دی وخت کې خلقو سره مرګری کړو وین حلول سیدونه او پرون حلول نو هغه د عبادت ته حیثیت نه وېستو چ خیرات به کانو جمعیش پیله ورا وستو دا د پیغمبر نه نو ثابتو خیرات به کانو مخامن الله صلی الله علیه وسلم ورا وستو وختونه ولا مقرر کړ خاص کړل دا د پیغمبر نه نو ثابتو دغه سی ور سره نور سبا یو دیکلو چیا خیرات کو دا بل کار با پکی اومو کو کنا دی ما شم لبا خطنو کو وڑوکے پکی سنت کو یا وادبا کونو ولیمو پکی راولو یا ولیمو با کونو حقیقہ با پکی راولو ناچار بیتی جوڑ کو ودې خلق او خپل عبادت په خپل تبا کړی په هغه حیثیت یې ندی پریخي هغه شکل باندې ندی پریخي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ تر رسیدلې و. پدې باندې عبادت خراب شي نه. دا حیثیت او دا تربیت او دا احتیاط کله کیږي؟ دا کله چې خلقو کې د قران رڼایي، خلقو یې د قران شعوري، د قران بیانات او دا چې د قران مضامین، د قران اصول، د دین خبري، نو هغه خلق د خپل دین نزان خبرول شي او د خپل دین حفاظت کول شي. قران کې دا کمال لسم چې نور پکې ډیر دی، او زمونږ لپاره پکې دا ډیر لوی کمال دی چې په دې سره زمونږه عبادت محفوظ شي. ولی دا پکې راضی کنا، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یقینا شته دې تاسو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عمل کې، داغه په دې اخلاقو کې، داغه په عاداتو کې، داغه په دې بیاناتو کې، داغه په دې طریقو کې، داغه د ژوند په دې ټولو طریقو کې ستاسو د پر ډیر هسته پیروي ده فی رسول الله. چا اوسوه حسنه پکې عمل وام قبولی، او که داغه طریقه پکې نه نو عمل تباہ و برباد دی. کله وی من یطیع الرسول فقد اطاع الله، اے خلقو که څوک تپوس کوي چې مونږ د الله عبادت څنګه وکړو، مونږ خو نه پوهیږو. اللہ رب العزت وی چی بس دا دی پیغمبر تابیداری دی اکڑا نظمات پوس مکوا، فقد اتواع اللہ، دقا تا پوس مکوا بیا، دقا دا اللہ تابیداری دا، دقا دا اللہ بندگی دا، دقا دا اللہ رضا دا، دا دی پیغمبر پا تابیداری کی، دا دا پا سنت کی، دا دا پا عمل کی، اللہ اخپل تابیداری و اخپل عبادت بند کرے دے. دیکھ حکمت داو چک خبر ہے الٹا کڑے وے چمن یطع اللہ فقد اطاع الرسول، نو اچھا نشکول پا دے اچھا عمل نشکول، ولی اللہ تابداری مونگتا خونہ دا معلوم، اللہ اطاعت خو مونگتا معلوم نہ دے، نو چی اوشی معلوم نی نو عمل با بسنگو که مخ که خو علم دیکھا. او کل چی دا سیوی چی من یو تحر رسولا، نو دا پیغمبر هر عمل مونگتا معلوم دے، هر سنت مونگتا معلوم دے، هر قول مونگتا معلوم دے، هر فعل مونگتا معلوم دے، داغ مندنا، داغ روجی، داغ دا قرآن بیان، داغه جهاد او داغه هجرت او داغه دعاګانې، دا هر څه مونږ ته معلوم دي. نو مونږ ته داغه تابعداري آسان شو کنه، نو په دې باندې چې د الله عبادت حاصلېږي دا ډېره آسانه طریقه ده، ځکه مخکې په علم راغلی دی، وروسته په عمل راځي. فقد اطاع الله، او چې کله داغه تابعداری پکې نه وي نو قرآن بار بار وایي چې حبطت اعمالو، حبطت اعمالم، د دغه خلق عملونه تباہ و برباد دي. اگر کاغه ډیر په شوق باندې کړي، ډیر خرچي یې پکړي او ډیر انتظامات یې کړي، خلق لګیا دی کنه، څومره باندې لګي، څومره خرچي کوي، څومره خلق را جمع کوي، و خلاف سنت، خلاف شریعت، کدا خلق راضی نن د حج نه هغه حج ټول تباہ او برباد کو. زکه د حج دا مقام نو لکه د خلقو چې ولا ورکړی دی چې حاجی له پریوی چې د خیتو خیو باسي هغه چې سکړو هر څه تنه ختم شي. چې زینو جلبو ندی و سرا او چې راځنه استقبالو ندی او خیراتو ندی او دیګو ندی او باقاعده د وخت کې خبرانه شوی کنه دا خو یو عبادتو پاگا پینزو ارکانو کی او رکنو او دا هر رکن ځان له حیثیت تے نو دی دا حیثیتو چستانا بسو قبر نئی تو پا دی که پل رسمی رواجی کارونا نکے کنا دا خو شکر دی چه اللہ رب العزت دنیا کی او جماعت پیدا کو چغیت جماعت اشاعت التوحید و سنت ویلشی ناغی خلق سر غم پیدا کو فکر پیدا کو ولی چی دیو تدا سدا زوردار خبری کئی کنا او خلق ویرول چیسے لگیا ہے عمل کوئے عمل کوئے او غبر بادی کی حبام منصورا عمل کوئے او تلے او توہے دیتا ساجت تے خلق سر غم پیدا شو جکا مخیار و عقل مندو اگی سر دا آخرت غم و نو اگی خود دیر و خبر و نرست شو خوا شو قدر دا پینزسم روز روجہ بینی و اگر پری خودا چیغا سے دروغ دختر ماندہ پس بیگڑی بڑے مسافحی کولی اگر پری خودی ذکر آپ ادعاتو دختر دواگان بیگولی غمون بیتازہ کول ککال بیشوی ہوں نم بے غم تازہ کو داختر پرد باندھے چھ داختر دوالزو اگر پری خودو دگا سی پمولو کی چھ بے سمر بدعات کول اس خاتون بے کول ما خامون او جمعی اصل بے اختی بے کول اگر پری خودی زکا پوشو چھ داو پمونگ باندھے الٹا عذاب جوڑی گی دی باندھے خودمونگ عمل بربادی گی. کله به د زبرګ میاشتې نشورو کړه درې میاشتې روجی به نیوي زبرګ او شو قدر او روجه دا غواړي ډیر او نبی علیہ السلام ویلو چې روجی نمخ کې د میاشتې زده شو قدر دیکی با دنی میں ندی پل بیا روجہ ننسی ذکر اس تو فرض روجہ را روانا دا غیتا با کم دورشی آغی با دور آورو نو چدری وانمی آشت بینی وی ادا نشتری چرتا پیغمبرنا و صحابہ کرامنا بل بیدا کار کاو چی روجہ با راتلا و پو بشو چیرا یا با سبارو جای یا بل ارواز نو منگوائیو کنا چی دا سر ننیو کئی نو دا سر نبی نیو کل دنن نبی واتا رو جکڑا ولی وی کننی نومو کسبائی نومو تا دری روزی باتی نونی سو مخکن دورا پکی راجی چلتا خا هر عملی ادا سے کڑو چی بس سپت این لگی دا دراند دلاس غر گیو رجمم بالغیب کولا گی دا و کخطاش خا د دې نه ځاشه جوړ کړو. نبی دې سلام زکه وي چې د روزي دروازې نه با یو ورځ یا دوه ورځې مخکې روزه نه نیسه، د شک ورځ به روزه نه کوي، ځکه دین کې یقین پکار دی، په شک باندې عبادت نه وي. نو خلک خبر شنو هغه طریقې پرې غوړي. او قرآن کریم ویلیو چې دا معمولی ګناه نه دی ګورې ښا. سوره حجرات کې اول ویلیو چې ایو الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یا مؤمنانو د خدای نه مخکې کیږي، د پیغمبر نه مخکې کیږي. دا څوک دی چې هغه د خدای نه د پیغمبر نه مخکې کیږي؟ دا به ذاتیان دي کنه، ډیر به ادب خلق دي. ها الله یو فیصله نه کړی او دی یې کوي چې دا ودا سکی. پیغمبر یو عمل نه کړی او دی یې کوي. یره وي دا زمونږ خپل خواه ده. ها دې کې مونږ سره وي چې څه کار نشته. ها نو اته به کو ډوله به نو راوړې وي نن به ولي مې لا تقدمو بين يدي الله ورسوله نن به څنګه ولي مې د الله د پیغمبر طرف نه خدا خبر چې مخکې وډولې راوړې ابیا ورستو ولي ما کین تا الټا کار وکړو. دا هوتا د الله د پیغمبر بیا ذبی وکړه او بیا قدرې دی وکړه، هغه خبره دې رستو کړه خپل خبره دې مخکې کړه. دا سه چرابې ولا بیا وې نکاح تاړو الټا کار وکړه. کمالې واوښنه د قران او سنت په اساس لداوا چې بس وخت بیماله وي تلوار کوي اسرعو تلوار کوي د خپل ځای ته ورسوي. نو کتاب او توین دی بوي مونږ ته ودا خبره نه کوي. ها دا زمونږ خپل مړه دی، مونږ خپل مړه نه شرموي. ها په سنت باندې عمل کول و ته شرم ښکاری ده چې دا ګورو ته چا بس خوړلې نه یې او دیګ باندې کلنګېدلې او ساروی باندې لال شوې او کټ به اوچت شي او جنازه به کیږي. دا وایي کوم دین دی؟ ښه دا کوم دا ته دومره بد ښکاری ده. هغه سنت و ته دومره بد ښکاری ده. وسو مغه حال په دای خلکو کې چې قران وته نظر رسېدلې، د قران خاموشي ده، قران باندې سخت پابندي ده، ډیره سخت پابندي ده. وره ها په قران مو د قران په حکم هم کني وای ته د خلکو ته تا جابر چې کوم ناس دي او چدا دے چلو کئے چماندن اپس بیا مئی ساری گئے ہو دانشتہ دے دا ناغیز دے مقابلہ کی زور لگئی چوگر کچا دا کار دعاو نکران دلتا ماندن نرازی خوا داگا با زمان سرغم خادی نئی خوا. که چادرې ما خام او نکړو جمعې او نکړي نو زمونږه دا وی غم خادي پاتې دي، لکه دا زور لګي په بدعت باندې. ها مرجل بحرین دا دوه طریقې دنیا کې روانې دي کنه. ها څوک په زور لګي په شرکیات او بدعات باندې او چې خامخا به داسې کوو تعویذ بولار راوړو او کنجه که بوتا چو دا دې ته سو کو باسي او څومره اعلانو کې باقی ده ها او بچاګانو کر به بوزو داږي کمیس بوتا چو دا وي زمونږ دستور دې مشرانو ها کسو کنه کې ندي کوي ازمونږه قزوړ امام او زړی تراوی دی په بدعات باندې او شرکیات باندې زور لګی ډیر پسخت باندې مونږه خو په توحید او سنت دومره زور نشو لګولې مونږه چاته دا اعلان نشو کولې چې ګوره تکه د قران او سنت خلافی نو تاسو راځمون غم خادي پاتې دي ولی مونږ پاسره کې یو چیر خیر دې کې دې الله او ته هدایت کی او الله په لباندې رحم راولی کنا نمونگا پاسرا کیو پا امید کیو او اغی باقیدہ اعلانو نا کئی خوا نو دا قرآن مونگ تا دا برکت تے او دا فیدہ دا اللہ توفیق را کی چمونگ دا دی سرا طول زندگی تے رکو دا اصل جون دے دا اصل ایمان دے چه قرآن عظیم و شان دا چاپ عمل کی دا چاپ کور کی او دا غصی دا چاپ رواج کی دا اصل شید خوا تا دا کامیابی دے راتلون کی سخت اٹولی پا دی آسانی گی خوا دا قرآن زمونگ دا عقیدی اصلاح دا زمونگ دا عمل اصلاح دا زمونږ د معاشري اصلاح ده چې معاشره کې څومره فسادونه راځي جګړې راځي دشمنی او فتنې راځي دردي و جن راځي چې قران یې نه دی اورېدلې سورته حجرات یې نه دی اورېدلې چې دا کارونه مکه الاس هر قوم من قوم ټوکې مکه یو بل پورې د دینه دشمنی جوړیږي ولا تلمذوا انفسكم فيوب العيبون ملغوي تيوب السپکاوي مکوي يوبل تا د نسب او د اصل او د نسل خبر یو کنزل مکوي دین دښمنی جوړیږي تيوبل جاسوسي مکوي تيوبل غیبت او چغلی مکوي چې کینه بغیر داوی نکیږي نو چریږي څومره هوګواله ده دا اصول قرآن بیانې د معاشره اصلاح کوي خلقو کې رورولي پیدا کوي خلقو کې خوګواله پیدا کوي محبت پیدا کوي خپلولي او رشتہ داری او صله رحیمی پیدا کوي چې سدينو بس په دې قرآن کې دي چې دې نه پلشي تباہی ده عمرہی ده ذکر اللہ رب العزت پیغمبر پاک تا ہوئی چو اتلو ما وحی ایلے کا اولولا اولولا بیان کا ارسوا دا قرآن ارسوا ذکر دا آغا کتاب دے چو پدے اعتراض نشی کہ دے پدے کی شک نشی کہ دے پدے کی تحریف نشی کہ دے تدے مقابلہ سوک نشی کولے تدے پا مقابلہ کے بل کتاب قبول نه ده منظور نه ده اگر رد ده لا مبدل لکلماته دا ولی اصلاح چه شوی وا دا پده قرآن شوی وا دا مونگه چه بصفتونو نمڑیگو دا عمر او دا ابو بکر او دا عثمان او دا علی او دا صحابه کرام و رضوان اللہ تعالی علی مجمعین دا دی قرآن سر ادا شو دا دی قرآن جوڑ کریو چه داغی هر کار صفاو عقیدیو اعمال او خپل من کیو بل سرمین و محبت دا ټول دی قرآن صفا کریو بس نوست بیم دی صفا کری نن کد صحابه کرامو اغا اخلاقو اغا مین و محبتو او اغا خپل ولی و رشتداری موجود دی نو د اشاعت په مرګرو کې موجود دی. دا د هغه یو ژوندۍ مثال د دنیا کې ښا د اشاعت توحید او سنت په دې کې د صحابه او اثر دی، د صحابه او رنگ دی، د صحابه او عمل دی، او صحابه کرامو طریقه دا داغی پشانتی اخلاق دی، داغی پشانتی رویه او طرز و طریقه دا طول دا وجه دار چه دی تعلق دا قرآن سره دی. او صحابه کرام سکے چه دا حضرت عائشه صدیقه نا تپوس چهو چه دا نبی علیہ السلام اخلاق سو ناغیوی دا قرآن چوائے دا داغا اخلاق دی کنا کانا خلقه القرآن بس چی دا قرآن وائن دا داغا اخلاق دی پیغمبری اخلاق اگا پا قرآن کی دی دا آغا چاہتا نصیب کی گی جو سوک قرآن وائی سوک قرآن ازدکی او سوک پا قرآن باندی خوشحالی کی لکنن چی دا دو نوسو ختم دے طیب او قاسم دا ټول په قران خوشحالي ده. دا ټول د قران عزت ته دا ټول په قران باندې خرچه ده. دې کې دنیا هیڅ غرض نشته د نور نو موږ وایو دا زمونږ د نجات یو ذریعہ ده. الله دې هر چا د پاره دا ذریعہ د نجات وګرځي. واخر دعوانا لقمان سو خبر.